reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 26 grudnia, minęła 9. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Są zarzuty dla kierowcy, który potrącił kobiety na pasach w Kobyłce w Warszawie. Grozi mu do 8 lat więzienia. Stołeczne Muzeum Narodowe zaprasza w drugi dzień świąt. W planach są wyjątkowe wystawy. Ciekawie będzie też dzisiaj w Osiecznej. Po południu będzie można zobaczyć bitwę powstania wielkopolskiego. Zarzuty usłyszał 22-latek, który śmiertelnie potrącił na pasach 3 kobiety wracające z pasterki. Poinformowała o tym prokuratura. Do wypadku doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek w Kobyłce pod Warszawą. Kierowca był trzeźwy. O tym, co się tam wydarzyło, opowiada nadkomisarz Radosław Kobryś z Komendy Głównej Policji. Te panie przechodziły na przejściu oznakowanym z sygnalizacją ostrzegawczą o miejscu niebezpiecznym. Jeden pojazd przepuścił te panie, czyli zatrzymał się przed przejściem, żeby ustąpić pierwszeństwa pieszym. Niestety pojazd jadący z naprzeciwka tego nie uczynił i uderzył pełnym impetem w te 3 kobiety, które zginęły na miejscu. Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia. Policjanci w czasie świąt prowadzą wzmożone kontrole na drogach, sprawdzają prędkość, stan samochodów, a także czy wszyscy podróżni mają zapięte pasy i czy dzieci przewożone są w fotelikach. Dzisiaj rozpoczynają się świąteczne powroty do domów. Nie tylko 500+ działa dla poprawy demografii, tak mówi minister Elżbieta Rafalska, kierująca resortem rodziny i pracy. Jak przypominała, powodem wprowadzenia programu była sytuacja demograficzna w Polsce, która podobnie jak w innych krajach Unii Europejskiej była trudna i wymagała szybkich działań. Poza tym wylicza też inne prodemograficzne zmiany. Poprawienie dostępności do miejsc opieki nad małym dzieckiem, bo to jest bardzo ważne dla młodych rodzin, szczególnie kobiet, które chcą po okresie macierzyństwa wrócić do pracy. Takim znakomitym dowodem, że nam na tym zależy, jest przeznaczenie 3-krotnie więcej środków na poprawienie tej dostępności, bo dajemy na ten cel w 2018 roku 450 milionów złotych. Minister Rafalska podkreśliła, że lepszym warunkom życia rodzin w Polsce sprzyja też poprawa sytuacji na rynku pracy. Poza tym rozbudowywana jest także Karta Dużej Rodziny, czyli system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin mających powyżej 3 dzieci. Na świąteczny spacer do Muzeum Narodowego w Warszawie. Za godzinę będzie ono otwarte, a w placówce przygotowano specjalny program edukacyjny dla dzieci i dorosłych, opowiada Anna Knapek z działu edukacji. Święta w muzeum to zawsze szczególny moment, kiedy przypominamy o różnych tradycjach związanych z Bożym Narodzeniem, zarówno młodszym, jak i starszym. Z dziećmi będziemy tropili zimę, będziemy zastanawiali się, jakie stroje z muzealnej kolekcji mogą nas zainspirować do stworzenia własnej wyjątkowej kreacji na Sylwestra, czy też jakie stroje noszono dawniej w karnawale i jak ten czas celebrowano. A Muzeum Narodowe będzie otwarte do Sylwestra. Rekonstrukcja bitwy pod Wiatrakami w Osiecznej to jeden z punktów obchodów 99. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. W widowisku weźmie udział ponad 70 osób. Będą to rekonstruktorzy z Poznania, Wrocławia, Sochaczewa oraz Lublina. Statystami będą natomiast uczniowie ze szkół w Osiecznej, pobliskiego Konkolewa, których patronami są wielkopolscy powstańcy, mówi pomysłodawca i organizator rekonstrukcji Jarosław Jankowski. Przy takiej rekonstrukcji zawsze będą huki, będą wystrzały. Tutaj jest broń wypożyczona z łódzkiej filmówki, czyli jest to broń ostra, która będzie oddawała strzały z ładunków ślepych tak zwanych, czyli bezpiecznych dla uczestników. Będzie też armata, będą karabiny maszynowe. Myślę, że będą też widzowie usatysfakcjonowani samym wydarzeniem i oprawą ogniowo-dymną. A rekonstrukcja w Osiecznej rozpocznie się o 15:00. Bitwa pod Wiatrakami rozegrała się 11 stycznia 1919 roku. Było to największe starcie między Niemcami a powstańcami w okolicach Leszna. To był serwis Trójki. W całym kraju dzisiaj zachmurzenie przeważnie umiarkowane i duże. Na północy, północnym zachodzie i lokalnie na zachodzie możliwe słabe opady deszczu. Dzisiaj na termometrach od 4 stopni na północnym wschodzie do 9 na południowym zachodzie i zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Na kilka tygodni przed śmiercią George Michael udzielił długiego wywiadu na potrzeby filmu dokumentalnego, nad którym wtedy pracował. Nikt nie spodziewał się, jak cenne i ważne okaże się to, co powiedział. Był to ostatni wywiad George'a Michaela. For anyone who had a clue about any kind of symbolism, I was coming out. W programie trzecim ta rozmowa w całości. Szczera, zabawna i wzruszająca.

bo to może być oryginalna myśl, ciekawe słowo, przemyślenia, których byśmy się po innych, a zwłaszcza po sobie samych nie spodziewali. O takich nietypowych, niezwyczajnych, zwyczajnych cudach teksty dwóch Andrzejów. Piosenkę Andrzeja Waligórskiego zaśpiewa Małgorzata Zwierzchowska, ale najpierw przemyślenia własne przedstawi Andrzej Poniedzielski. Będąc człowiekiem młody, bez obciążeń, chłonąłem tę Wigilię w domu rodzinnym bardzo. Chłonąłem, ale było mi mało tego, szczerze powiedziawszy, i lubiłem wychodzić wieczorem po Wigilii i jeszcze tak oglądać, jak to się wszystko dzieje. I kiedyś tak też zrobiłem. Opowiadam Państwu po to wszystko, żeby unaocznić Państwu, jak wielkimi symbolami te święta operują. Wyszedłem, padał śnieg, obok mojego domu stał wysokościowiec 11-kondygnacyjny. Poszedłem, zobaczyłem te rozświetlone okna, jakieś nieśmiało kolędy dobiegały, bo to lata wczesnej komuny były. I nagle z okna, właściwie z balkonu na czwartym bodajże piętrze, zauważyłem, że ta choinka świeci się jakby jaśniej niż wszystkie inne. Potem już stało się jasne, że ona płonie. Otworzyły się drzwi od tegoż balkonu, wyszedł jegomość z narażeniem życia, wyrzucił tę choinkę w śnieg. Ona wpadła w śnieg, śniegi były wówczas głębokie, więc zgasła natychmiast. Ja stałem taki zaczarowany tym wszystkim. On nie mógł mnie widzieć, bo on wrócił do tego mieszkania, wyszedł za chwilę dosłownie już z papierosem, pochylił się tak nad tym balkonem i mówi: no to po świętach. Jest gdzieś na świecie bez wątpienia, za krawędziami nieboskłonu, wyspa Bożego Narodzenia, bez atomowych poligonów, inna od wszystkich innych krajów, upalna choć bogata w śniegi, ma w sobie jakby coś z Hawaju i ma też jakby coś z Norwegii. Lasy palmowo-bambusowe pachną przygodą i wanilią, a inne lasy choinkowe pachną nartami i wigilią. Każdy tam wszystko ma, co trzeba, bo w tych bajecznie pięknych lasach rosną chlebowce pełne chleba oraz masłowce pełne masła. Stoją ule pełne miodu, więc można najeść się dosyta. I od zachodu aż do wschodu słychać w tych lasach dźwięki gitar. Widuję nieraz sową wyspę, ostatnio często też mi śni się, więc informacje me są ścisłe i nie ma błędów w jej opisie. Ma rzeczywiście plażę wąską, palmy, choinki, czyste fale. Ale ta wyspa nie jest polską, więc co bym tam robiła stale? Małgorzata Zwierzchowska śpiewała o Wyspie Bożego Narodzenia opisanej przez Andrzeja Waligórskiego. Do takich wyjątkowych, około choinkowych, około bożonarodzeniowych refleksji zaczerpniętych z naszego rozrywkowego archiwum jeszcze będziemy dzisiaj wracać, ale teraz już opowiadamy, kto z czym przez najbliższe 3 godziny się pojawi, ponieważ to będzie inne wtorkowe przedpołudnie niż zwykle. Lekko leniwe jeszcze świąteczne, ale już przygotowujące do jutrzejszego wyjścia z domu. Do południa. Wioletta Myszkowska i jej gość, kompozytor Trevor Morris, opowiedzą o tym, jakie kolory może mieć muzyka. To w sumie wyświechtany frazes. Niech ta muzyka brzmi purpurowo. Ale co to znaczy purpurowo? Jednak dla mnie ten banał jest prawdziwy. Pomyśl tylko, powiedziałaś, że Wikingowie są błękitni i myślę, że masz rację. Myślę też, że w takim wypadku i muzyka powinna brzmieć błękitnie. To już za kilkanaście minut. W drugiej godzinie naszego spotkania głos zabierze pewien wyjątkowy Mikołaj. Jakie moje marzenia? Bo ja wiem. Jak najdłużej opiekować się chorymi. Bardzo, wie pan, nie? Marzenie. No i pożyć sobie trochę, nie? Żeby tak w domu było, jak jest, wie pan, nie? O marzeniach tak jakby świętego Mikołaja dowiemy się więcej z reportażu Henryka Dedo i Waldemara Kasperczaka. W ostatniej godzinie przypomnimy, jak wyglądało święto wspaniałej artystki, aktorki. Mam taką nadzieję, coś tak się ma 80 lat, mam taką nadzieję, że gen przyzwoitości nas nie opuści, że będziemy go w sobie pielęgnować, każdy tak, jak potrafi na swój sposób. No i życzę każdemu nadziei, która próbuje mnie nie opuścić. O kim mowa, jeżeli nie rozpoznali państwo jeszcze tego głosu, wyjaśnię po 11:00 Jan Niebudek. Poza tym powołamy pewne specjalne biuro telefoniczno, SMS-owo, wysyłkowo, pomocowe, ale o szczegółach za chwilę. Bawia mnie tchu. Przy tobie znika całe zło przez otwarte okna. Przy tobie oddycham, zapominam się na chwilę. Ciebie więcej chcę, musi mi to przejść i minąć mi miłość i inne słowa. Mówiłem ci to już, dopłynął donikąd, to tylko słowa. Ciebie więcej chcę, musi mi to przejść i minąć mi miłość. Mijamy sobie. Chcę wszystkiego i jeszcze to wszystko mógłbym móc. Przy tobie znika całe zło przez otwarte okna. Przy tobie oddycham, zapominam cię na chwilę. Ciebie więcej chcę, musi mi to przejść. Słowa, potrzebuję słów. Mówiłem ci to już, dopłynął donikąd, to tylko słowa. Ciebie więcej chcę, musi mi to przejść. Wcześniej Krzysztof Zalewski, a ja już tłumaczę, o co chodzi z tą akcją wyjątkowo specjalną, naszym biurem telefoniczno-smsowo, pomocowo-wysyłkowo-charytatywnym i tak dalej, i tak dalej. Otóż jest taka tradycja, którą redaktor Artur Andrus rozpoczął w Akademii Rozrywki w świątecznym wydaniu. Przez cały rok chomikujemy w naszym redakcyjnym pokoju upominki, płyty, książki, płyty DVD artystów kabaretowych wydane niedawno i nie tylko, żeby w ten świąteczny czas Państwu je przekazać. Dlaczego? Ponieważ może to być świetnym prezentem. Wtedy przed świętami, kiedy w ostatni piątek rozdawaliśmy te upominki, to mogło być pogotowie prezentowe. Teraz może być pogotowie postprezentowe, bo nóż, widelec, okazało się, że prezent był nie do końca trafiony dla kogoś. Albo my otrzymaliśmy prezent, z którego jesteśmy nie do końca usatysfakcjonowani. W związku z tym teraz takie postprezentowe, pomocowe nasze działanie będzie. No trochę nakręciłam, ale mam nadzieję, że Państwo wiedzą, o co chodzi. I my oddamy to za nic. Wystarczy do nas zadzwonić. Telefon to 22 i 7 trójek. Sylwia Hej będzie czekała na Państwa telefony, ale w zamian prosimy o pomoc. Ponieważ jak co roku Trójka zaangażowana jest razem z Fundacją Świętego Mikołaja w pomoc konkretnym osobom. W ramach tej akcji Święta bez granic W tym roku zbieramy pieniądze dla dzieci, ofiar wojny w Syrii. Za zebrane środki fundacja opłaci potrzebującym dzieciom czesne w szkole, kupi wyprawki, zapewni opiekę psychologiczną, ufunduje stypendia i jeśli wystarczy, wyremontuje lub odbuduje zniszczoną w Aleppo szkołę. Pomagać państwo mogą nam na różne sposoby. Były licytacje specjalne, trójkowe. Jest też płyta Święta bez granic 2017 do kupienia w dobrych sklepach muzycznych i na stronie Polskiego Radia. Można też, i to dzisiaj jest najważniejsze, wysyłać SMS-y korzystając ze specjalnego numeru 7545. I o to my przez najbliższe 3 godziny państwa prosimy. Te SMS-y można jeszcze przez najbliższy czas w najbliższych dniach wysyłać, ale dzisiaj mamy w zamian za wysłanie takich charytatywnych SMS-ów, im więcej, tym lepiej, będziemy bardzo wdzięczni, te nasze chomikowane, rozrywkowe i nie tylko upominki. Wystarczy do nas zadzwonić, zameldować, że takiego charytatywnego SMS-a się wysłało, najlepiej kilka, podkreślam wężykiem, i powiedzieć, co chciałoby się od nas otrzymać. To ja tak powoli będę mówiła, co mamy w tym naszym worku prezentowym. Niech jako pierwsze będą płyty. Pierwsza Katarzyny Żak, Bardzo przyjemnie jest żyć. Druga, ostatnia płyta Bohdana Łazuki, Nocny Bohdan, duety. To jeżeli chcieliby państwo w zamian takie upominki od nas otrzymać za wysyłanie charytatywnych SMS-ów, przypomnijmy, wiadomość o treści pomoc wysłana powinna być wysłana pod numer 7545, koszt to 5 zł plus VAT. Cały dochód zostanie przeznaczony na pomoc dzieciom, ofiarom wojny w Syrii. To chyba wyjaśniłam, to chyba jest wszystko jasne. A teraz Stevie Wonder. You can ogłoszenie społeczne. Wojna zmieniła Aleppo w morze ruin, cierpienia i łez. Zginęły tysiące ludzi. Zburzono domy, szpitale, szkoły. Czy miasto wróci do życia? Czy dzieci z Aleppo pójdą do szkoły? Możesz im pomóc. Wyślij SMS o treści pomoc pod numer 7545. Koszt 5 zł plus VAT. Wszyscy operatorzy zrzekli się swojego dochodu. Pomóż dzieciom z Aleppo wrócić do szkoły. Akcję organizuje Fundacja Świętego Mikołaja i Radiowa Trójka. Ogłoszenie społeczne. Za niecałe 29 minut będzie godzina 10. Do południa. Pojawi się w naszej audycji też kilka opowieści do godziny 12 i pierwszą z nich dzisiaj przyniosła ze sobą Wioletta Myszkowska. Dzień dobry. Dzień dobry. Ale przyniosłaś też ze sobą kubek z kawą z automatu, który stoi w foyer programu Trzeciego Polskiego Radia i na tym kubku jest uśmiechnięty łoś. Renifer w zasadzie, bo to chyba renifer ciągnie sanie Świętego Mikołaja i ma czerwone nazwy, więc domyślam się, że to Rudolf. To jest możliwe, ale to również może być kuzyn Rudolfa, po prostu łoś z czerwonym nosem. Zwłaszcza, że tam jeszcze widziałam pingwiny i strusia na podobnym kubku. Więc to jest dosyć szemrane towarzystwo. Struś, pingwin, to jaki jest wspólny mianownik tych? Ja mam parę pomysłów, ale może nie będę kontynuowała. O czym będziesz nam dzisiaj opowiadać? Dzisiaj w zasadzie będzie opowiadać kompozytor, kanadyjski kompozytor, który związany jest z bardzo znaczącymi nazwiskami, takimi jak rodzina Borgiów, Tudorowie, ale nie tylko, bo też ma znajomych wśród najznamienitszych Wikingów. To jeden z utworów z serialu Wikingowie, który wrócił niedawno z piątą serią. Trevor Morris jest autorem ścieżki dźwiękowej do tego serialu, jak również do wspomnianych Tudorów czy rodziny Borgiów. Fani seriali komiksowych słyszeli go w produkcji Iron Fist, fani gier z kolei w Dragon Age Inquisition. Jednak to właśnie seriale historyczne są tym, z czego jest najbardziej znany. Czy nie czuje się zaszufladkowany? Z kompozytorem udało nam się porozmawiać na tegorocznym festiwalu muzyki filmowej w Krakowie. You have to feel grateful to be labeled as anything. I've done a lot of other stuff that's not historical, but certainly my historical work has got a big audience and reaches a lot of people. So I'm fine with it. Trzeba być wdzięcznym za to, że ma się jakąkolwiek szufladę. Napisałem kilka ścieżek dźwiękowych do filmów i seriali innych gatunków, ale te historyczne dotarły do szerszej publiczności. I to jest w porządku. Lubię dobrą fabułę. Myślę o sobie jako człowieku, który snuje opowieść posługując się muzyką, a dramaty historyczne to zawsze wielkie opowieści. Tudorowie, Borgiowie, Wikingowie. Jeśli jestem z nimi kojarzony, nie będę się kłócił, tylko cieszył. The fact that I'm known for it, I'll take it. I'm happy. It's no problem at all. For me, movie scoring and television scoring are almost the same thing. Dla mnie komponowanie do filmów i seriali to prawie to samo. Mają punkty styczne w wielu miejscach. Kiedyś produkcje filmowe były większe, a telewizyjne mniejsze, również pod względem wielkości ekranu. Teraz wszyscy mamy ogromne telewizory plazmowe i ta różnica się zniwelowała. Granice się zacierają. Gry komputerowe są inne. Dla mnie to takie kostki Rubika, które trzeba rozpracować. W filmie kompozytor pracuje z reżyserem. W serialu reżyserów zazwyczaj jest kilku. Co to oznacza dla ciebie? Zasada jest taka, że w filmie reżyser jest królem lub królową. W telewizji są nimi producenci. Punkt widzenia reżysera nie musi być tak istotny, ponieważ, jak sama wspomniałaś, nakręci kilka odcinków i na jego miejsce przychodzi ktoś inny. Producenci zajmują się zebraniem wszystkich pomysłów w jedną całość. Oznacza to, że kilka osób ma tak zwany głos ostateczny i trzeba się szybko nauczyć, jak zadowolić więcej niż jednego człowieka naraz. To jest umiejętność, którą kompozytor pracujący przy serialach musi posiadać. Potrzeba do tego doświadczenia i dyscypliny, nie talentu. Żadna szkoła ci tego nie nauczy. It just is something you have to learn on the job. So that's part of the discipline of learning how to score television versus film. Was there a particular score that... Był taki przypadek, w którym szczególnie trudno było osiągnąć kompromis? To compromise. I've never been fired, knock on wood, knock on something. But I've had a lot of shows where two people who are struggling for power... Do tej pory odpukać nigdy nie zostałem wyrzucony z pracy, ale wiele razy byłem zaangażowany w produkcję, gdzie dwie osoby o dużym ego walczyły o władzę. Zależało im na zwycięstwie, a nie na tym, czy muzyka będzie lepsza czy gorsza. To było trudne. Osoba A mówiła, żebym napisał coś zupełnie innego niż chciała osoba B. Jak sobie z tym radziłem? Pisałem dwie wersje ścieżki dźwiękowej i pozwalałem im decydować, która będzie w serialu. Ja swoją pracę wykonałem. Trevor Morris nie tylko komponuje, szczególną radość daje mu też dyrygowanie orkiestrą w trakcie nagrań i koncertów. Kiedyś śpiewałem w chórze. To coś zupełnie wyjątkowego. Przy pomocy wielu różnych głosów osiągamy harmonię. Dyrygent sprawia, że spotykają się one w jednym punkcie. To samo zadanie ma dyrygent kierujący orkiestrą. Pomaga muzykom odnaleźć i skupić się na konkretnych emocjach. Jedną nutę możesz zagrać na tysiące sposobów. Dlatego uważam, że kompozytor powinien potrafić dyrygować. Ze względu na to, że jest autorem muzyki, jest też jej najlepszym przekaźnikiem. Może nakierować muzyków mówiąc: muszę usłyszeć w tej muzyce lód, albo zagrajcie to cieplej. Oczywiście są na to fachowe określenia, ale zamiast powiedzieć: wystarczy po prostu zagrajcie ostrzej. I muzycy wiedzą, o co chodzi. Dyrygowanie dla mnie jest A. radością, co jest już wystarczającym powodem, żeby to robić, B. doprowadzeniem do tego, aby 60, 80 albo 100 muzyków odnalazło się w tym samym punkcie w przestrzeni, emocjonalnym punkcie. Tak rozumiem swoją rolę jako dyrygenta. Pewnie teraz się Państwo zastanawiają, jak brzmi lód. Myślę, że dobrym przykładem będzie fragment muzyki z serialu Wikingowie. Battle of Kattegat. Utwór z serialu Wikingowie, w którym oprócz lodu słychać też prawdziwego wikinga, norweskiego wokalistę Einara Selvika z folkowego zespołu Vardruna. Utwór skomponował Trevor Morris, z którym spotkaliśmy się na tegorocznym Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie. Wiadomo, że inspiracje kompozytorów filmowych są ściśle związane z obrazem. Czasami ścieżki dźwiękowe opierają się na tematach przewodnich konkretnych bohaterów, czasami starają się oddać coś bardziej abstrakcyjnego, na przykład tajemnicę, która owiewa film. Natomiast Trevor Morris, kiedy opowiadał o tym, jak słyszy i jak stara się oddać muzykę, często nawiązywał do sztuk pięknych. I've always thought of writing great melodies as the analogy of chipping away at the marble to find the statue that's inside. Zawsze myślałem o pisaniu poruszających melodii jak o rzeźbieniu, odrzucaniu zbędnych kawałków marmuru, żeby odkryć posąg, który się w nim kryje. To proces obecny w pracy każdego kompozytora, który opiera się na melodii. I think in color, which is strange to say, but when I hear music, it has a color to it. Myślę kolorami. To może dziwne, ale dla mnie muzyka jest kolorowa. Twój mikrofon jest jasnoczerwony, który mnie kojarzy się ze złością, a nawet agresją. Czerwony w odcieniu wina już kojarzy się inaczej. Poza kolorem jest jeszcze tekstura. Miękka, gładka, zardzewiała, ostra, kanciasta, puszysta. To są słowa, których muzycy używają cały czas. Ktoś może mi powiedzieć, potrzebuję utworu, który jest gładki, ale w kilku miejscach wyostrzony i w głowie jestem w stanie usłyszeć muzykę, która pasuje do tego opisu. Takim językiem posługujemy się z filmowcami. Pozwala mi on dobrze zinterpretować wizję emocji, które towarzyszą filmowi. Musi. Jak brzmi puszysta muzyka? How does it sound? Może jak pianka do jedzenia? Like marshmallows, I don't know. Filmmakers usually use filters on the cameras. Filmowcy, żeby uzyskać odpowiednią barwę obrazu, często używają filtrów. Wydaje mi się, że w Wikingach użyli błękitnego. Można uznać, że twoja muzyka w tym serialu też jest błękitna. How the color of blue sounds? Very much. From the beginning of the show, we always stated that the environment. Bardzo. Już na początku zdecydowaliśmy, że otoczenie również będzie bohaterem tej opowieści. Wiking, który szedł na polowanie, mógł nie wrócić już do domu, bo to trudne, skaliste, bezlitosne środowisko. To futra, skóry, kamień, metal, głaz. To nie palmy i kokosy. Kolory nieprzypadkowo są stonowane, wyblakłe i nie ma tu jasnych odcieni czerwonego czy żółtego. Kiedy twórcy opisali mi to, zrobiło mi się zimno. Poczułem, że to niegościnne miejsce. Niemal groźne. Dlatego muzyka z Wikingów brzmi nieco niebiesko. To w sumie wyświechtany frazes. Niech ta muzyka brzmi purpurowo. Ale co to znaczy purpurowo? Jednak dla mnie ten banał jest prawdziwy. Pomyśl tylko, powiedziałaś, że Wikingowie są błękitni i myślę, że masz rację. Myślę też, że w takim wypadku i muzyka powinna brzmieć błękitnie. And on the other hand, when I hear the Borgias. Z drugiej strony, na przykład temat przewodni z serialu Rodzina Borgiów brzmi jak pusty kościół, w którym ktoś się zgubił i jest onieśmielony ogromem tego miejsca. Tak jak w średniowieczu budowano wielkie katedry, żeby ludzie poczuli się mali w obecności Boga. Like they are small in front of God. You know, I think you're right. You know, I grew up raised Roman Catholic and all that entails. Myślę, że masz rację. Wychowywałem się w rodzinie katolickiej, więc wiem, jak wygląd kościoła może wpłynąć na odczucia. Temat przewodni rodziny Borgiów jest podobny do ciemnego, renesansowego obrazu Caravaggia. Odnosi się do postaci Rodrigo Borgi, który był Hiszpanem na włoskim tronie. Dlatego użyłem w nim hiszpańskiej gitary, a chór śpiewa po łacinie, aby oddać ogrom budynku kościoła. Można powiedzieć, że hiszpańska gitara tam nie pasuje. Dlaczego więc ją wykorzystałem? Ponieważ w tej historii Hiszpan zasiadł na papieskim tronie. Moja praca zawsze sprowadza się do zanurzenia się w opowieści. I to mnie najbardziej ekscytuje. Nie jestem dobrym tekściarzem, który potrafi napisać piosenkę z niczego, który wstaje rano i wystarczy, że zada sobie pytanie, o czym powinienem dzisiaj napisać. Nic nie inspiruje mnie bardziej niż spojrzenie na obraz albo opowieść. Kompozytor kompozytor, malarz i rzeźbiarz. Między innymi Trevor Morris. Słyszeliśmy już, jak brzmi lód, jak brzmi kolor niebieski i obrazy Caravaggia. Chciałabym jeszcze Państwu pokazać, jak Trevor Morris słyszy kolor żółty, taki mieniący się w słońcu. To będzie utwór ze ścieżki dźwiękowej do serialu Emerald City, który jest nieco inaczej przedstawioną opowieścią o czarnoksiężniku z krainy Oz. I ten utwór ma obrazować drogę do szmaragdowego grodu, która wybrukowana jest żółtą kostką. The Yellow Brick Road, na zakończenie naszej rozmowy. Tak brzmi kolor żółty według Trevora Morrisa, z którym rozmawiała Violetta Myszkowska. A tak brzmi jedno z najpiękniej opisanych pragnień. Jak Kania Dżudżu, muzyka Jankanty Pawluśkiewicz, śpiewają Joanna Kulik i kompozytor. Słowa poety, twórcy, który pisał m.in. dla Skaldów, Marka Grechuty, Grzegorza Turnała, którego pożegnaliśmy kilka dni temu. Mowa oczywiście o niezapomnianym Leszku Aleksandrze Moczulskim. I dusza ma, co ma, to da. Czyś z chmurnej mgły, czy lśniących złóż. Przybywaj, siądź tuż, tuż, a już niecałych lat daj czekać mi. Godzinę, dwie, kwadransu, trzy. Czyś z chmurnej mgły, czy lśniących złóż. Przybywaj, siądź tuż, tuż, a już. Naszych dni i ogrom dusz, a godzin trzy i niby nic, noc, dzień czy mgła. Jak kaniacz czu, tak czekam ja, jak kaniacz czu, tak czekam cię tu. I dusza ma, co ma, to da. Czy w skórnej mgły, czy w śniących złóż. Przybywaj, siądź, tuż, tuż, a już. Godzinę, dwie, kwadransów, trzy. Czyś z chmurnej mgły, czy lśniących złóż. Przybywaj, siądź tuż, tuż, a już. jak Kania Dżudżu, wykonanie Joanna Kulik i Jan Kanty Pawluśkiewicz. Jest to fragment koncertu poświęconego twórczości Leszka Aleksandra Moczulskiego, zorganizowanego przez Fundację Piosenkarnia Anny Treter w ramach drugiej edycji Festiwalu Twórczości Korowód w 2009 roku. Mhm. A tak z wtorku, piątek robi nam już WW. Czuję, że żyję, a żyję, bo czuję, a dla kogo mam? I niczego mi nie brakuje, niczego nie brakuje nam. Choć czasem życie słabym się staje za sprawą ludzi złych, to nas unikają, a nam się wydaje, że nie ma ich. Przyznasz, że choć to niepojęte, to piątek stał się naszym świętem. Usiądźmy więc wieczorem sami przy sobie ładnie ubrani. Słyszałaś gdzieś już to samo, ja też to gdzieś z tyłu głowy mam. Lecz pozwól mi myśleć tego rana, że wpadłem na to sam. Skoro tak dobrze piątek zabrzmiał we wtorek, to i niech maj się dzisiaj ładnie zacznie. Najnowsza płyta Kabaretu Moralnego Niepokoju, maj zaczyna się we wtorek, jest do oddania w dobre ręce. Jeżeli ktoś zamelduje u nas dzwoniąc pod numer 227 trójek, że wysłał charytatywnego SMS-a w treści, w tych SMS-ach przypominamy wpisuje się pomoc. Numer, na który się je wysyła, to 7545, koszt to 5 zł plus VAT. Cały dochód zostanie przeznaczony na pomoc dzieciom, ofiarom wojny w Syrii. I poza tymi płytami Kabaretu Moralnego Niepokoju niech będzie jeszcze Biuro Wszelkiego Pocieszenia Wojciecha Zimińskiego. The city, the city. but they don't. Zapraszamy do reklamy. Już teraz wyprzedaż w sklepach Euro. Aż do 60% taniej. Telewizory już od 399 zł. Na przykład LED TV Manta 22 cale za 399. Pralki już od 749 zł. Na przykład pralka Amika Slim klasa A+ za 749. Pierwsza runda wyprzedaży tylko do 31 grudnia w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy.